Middernacht, het begin van woensdag 2 augustus. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw in januari 2021. Het gaat om 4 aanklachten. Hij wordt onder meer beschuldigd van een samenzwering om de VS te bedriegen. Trump moet aanstaande donderdag om 4 uur lokale tijd in de rechtbank verschijnen in Washington, D.C. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van 3 voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerkingen over hun gewicht maakt. Wordt ook een incident benoemd in een Amsterdamse stripclub. Lizzo zou haar danseressen daar hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken en bananen te eten die uit vagina's staken. Ook het productiebedrijf van Lizzo en het hoofd van het dansteam worden aangeklaagd. Pieter Omtzigt maakt voorlopig nog niets bekend over zijn politieke toekomst. Dat schrijft hij vanavond op X, het voormalige Twitter. Het nemen van een doordacht besluit en uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Omtzigt stelt zijn besluit uit tot na de zomervakantie. In Zwitserland is een Nederlandse klimmer overleden. De man was met een groep onderweg naar de Aiguille du Tour, een top van ruim 3500 meter. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. De man van 36 overleefde dat niet. Een Nederlandse vrouw van 22 raakte gewond. Ook op het Franse eiland Corsica is een Nederlandse bergsporter omgekomen. De 41-jarige man uit Hengelo was zondagavond opgegeven als vermist nadat hij niet was teruggekeerd van een bergwandeling. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer bewolkt en een graad of 15. Mogelijk is wel de supermaan te zien, een extra grote, volle maan. Morgenochtend regen, maar later breekt soms ook de zon door. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Oebelen, de stratenmaker op zeeshow, J.J. de Bom, voorheen de kindervriend, het klokhuis en de Leed Leed Lien Show. Dat zijn programma's waarin mijn gast van vandaag floreerde. Er is niemand tussen, nou, laten we zeggen de 30 en de 60... die niet met haar is opgegroeid, Wieteke van Dorst. Naast televisie maken deed ze nog veel meer de afgelopen 80 jaar. Als cabaretière stond ze op het podium, vroeger naast Wim Kan, tegenwoordig naast Ricky Rissoles. Ze zong, natuurlijk, tekende, schilderde en schreef kinderboeken. Daarnaast maakte ze radio, Lawaai Papegaai en Code Boswachtershow. En ze stond op toneel natuurlijk. Afgelopen voorjaar werd ze dus 80. Vlak daarna reisde ze af naar Indonesië, het land waar ze geboren is, om mee te spelen in de nieuwe film van Johan Nijenhuis, Verliefd op Bali. En ook de komende maanden is ze druk, onder andere met de theatertour. Dat heeft zo'n Indo toch niet nodig. En dan liggen er ook nog tal van plannen op de plank, want Wieteke van Dort houdt nooit op. Ze ontving vele radio- en televisieprijzen, is ridder in de orde van Oranje-Nassau en ontving als enige burger het ereteken voor verdiensten in zilver. Wieteke, welkom. Lotje. En dames en heren thuis, jongens, meisjes. Nee, die slapen al natuurlijk, hè? Allemaal jongens, meisjes, ja. Mick Jagger is van de week ook 80 geworden. Ach. 80 is lijkt wel het nieuwe 40. Ja, ja. Ach, ik voel me ook helemaal geen 80, hoor, helemaal niet. En wat voel ik me dan wel? Ik voel me eigenlijk 65. Oké, nou, dat is een mooie leeftijd. Ja, vroeger was 80 stokoud, maar nu is het een leeftijd waarop je eigenlijk... Jij doet nog heel veel. Ik kan nog van alles doen, ja, natuurlijk. Ja. Vertel, jij bent verliefd op Bali, die film ben je gaan doen. Ach, zo leuk. Wat is het voor verhaal? Wat is het voor film? Ik denk dat ik dat niet mag vertellen. Oh, oké. ik kreeg instructies wat je wel en niet mocht doen. Nou, die ben ik weer vergeten. Maar het was ontzettend leuk om mee te maken. Het waren hele leuke jonge mensen. Leuke jonge acteurs en actrices. En we hebben het echt gezellig gehad. En het was een feest om dat op Bali te doen. Ja. Want ja, het is mooi weer, het land is prachtig. Maar ja, het is een hele leuke film, laat ik het zo zeggen. En jouw rol, mag je daar ook niks over zeggen? Ja, wat ik ben een oma. Een oma. Ik ben een oma. Nou, dat... En word jij verliefd? Nee, ik word niet verliefd. Jammer. Nee, de hoofdrolspeelster wordt verliefd. En Nadja Hübscher, ja, wordt verliefd. En er zijn leuke intriges. En het wordt prachtig gefilmd. En het waren allemaal hele bevlogen jonge mensen. Een feest om mee te doen, vond ik het. Hoe lang duurde die opname dan? Als je voor zo'n film, hoe lang was je daar? Ik was daar voor de film 12 dagen, geloof ik. Mm-hmm. Maar ja, toen werd mijn wederhelft Theo, die werd ziek. Dus we zijn er nog wat langer moeten blijven. Hij kreeg longontsteking, geloof ik. Ja, hè? Dubbele longontsteking. Moest naar het ziekenhuis. En daarna terug naar het hotel. Na 7 dagen moest hij verder beter worden. En hij is nog niet helemaal beter. Dus hij luistert nu niet, Theo. Maar anders heel veel beterschap. Lieve schat. En hoe had hij die opgelopen, die longontsteking? Toen was hij met mijn chauffeur, Ricky. Mm-hmm. Die er nu ook is. Ricky zit aan de andere kant van het glas, ja. Maar Ricky, die kon er niks aan doen. Theo is gewoon recht voor de blower gaan zitten. Oh, ijskoude lucht zo. En dan, terwijl ik zeg, doe altijd een hemd aan dan. Maar nee, het geen hemd, alleen maar een blouseje. En na de hele dag die blower op zijn borst, had hij dus longontsteking. Kreeg hij longontsteking, moest in het ziekenhuis. Maar ja, was je ongerust? Ja, ik was ongerust. Ik ben altijd ongerust als hij ziek is. Maar ik weet aan de andere kant van, je doet er toch niks aan. Het leven gaat zoals het gaat. Maar ja, nu is hij lekker thuis aan het uitzieken. Ja. Een ander ding wat ik ook in mijn inleiding vertelde is dat je een theatertour gaat doen met Ricky Rissolles. Hij is een Indische cabaretier, toch? Ja, hij is een hartstikke leuke Indo. En ik vind hem een geweldig talent. Ik vind hem zo grappig. Dat hele eerste tournee moest ik allemaal lachen op toneel. En nou ja, en als je dan moet lachen, dan moet je me gewoon maar gaan lachen terwijl je erbij zit als, ja, tante Lien. En dan gewoon gaan lachen. Ja. Maar wat is jouw bijdrage aan zijn nieuwe show? Dat weet ik eigenlijk nog niet precies. Jullie hebben nog niet gerepeteerd? Nee, we hebben nog niet gerepeteerd. We gaan in september repeteren. Want je speelt hem dit jaar nog 15 keer, heb ik gezien. Ja, nog een heleboel keer, ja. En word je nooit moe dan? Nee. Van naar Zoetermeer rijden en naar Delft? Nee, ik word gereden altijd. Want dat is fijn als je een oude dame bent. Dan word je gereden. Dus... Maar dan toch, ook nu zit je gewoon live laat. Valt het je niet zwaar, al die dingen? Nee, helemaal niet. Ik kan heel goed laat naar bed en ik kan heel goed vroeg naar bed. Maar het maakt me niks uit. Ik kan als je maar naar het bed kan, op een gegeven moment. Nee. Ja, nee, en op een gegeven moment kan ik ook of in de auto slapen of hier in een hoekje gaan liggen tukken. Zo. Dat heb ik echt van mijn vader en moeder geleerd. Die deden dat altijd. En dan zei mijn moeder wel eens zo, deed ze haar arm op de leuning van de bank en haar hand tegen haar hoofd. Maar ik zag dat ze de ogen dicht had. En dan zei die meneer die op visite was, die zei iets. En dan zei ze, pardon? Was ze even weggezakt. Dan was ze lekker even weggezakt. Ja, en mijn vader die viel zelfs in slaap in de wachtkamer van de tandarts. Dat vond ik toch zo knap. Maar jij valt niet in slaap als je op het podium zit bij Ricky? Nee. Oh, het is zo leuk. We moeten zelf altijd lachen om hem. Ja, hij is. Ik vind het een groot talent. Ja, want hij is cabaretier, maar hij zingt ook. Ja. Er zit een Indisch orkestje bij? Ja, Indisch orkestje. Maar daarnaast zit hij in het bedrijfsleven in een geweldige baan. En hij leidt mensen op. Dat kan ik allemaal niet vertellen, wat hij allemaal doet. Dat is moeilijk uitleggen. Maar cabaret is zijn liefde en dat doet hij daarnaast. Ja, dat doet hij daarnaast. En hoe? Geweldig. Ik vind het zo grappig dat je dan vol zelfvertrouwen een tour tegemoet gaat, die je dan een maand van tevoren, waarvan je eigenlijk denkt, ja, ik weet nog niet wat ik ga doen, maar het komt vast goed. Ja, het komt vast goed. We repeteren en dan En dan is het gekend en gaan we het toneel op. Ben je altijd zo vol zelfvertrouwen? Ja. Ook wel eens met andere dingen niet. Waar heb ik nog geen zelfvertrouwen? Ik weet zo gauw niet. Ik heb meestal iets van, dat gaat vast goed. En als het niet goed gaat, dan doe je er een keer over. Ja. Toch? Je hebt niet het gevoel dat je heel veel kan verliezen. Nee, joh. Je moet altijd maar raak doen. Gewoon altijd ja zeggen. Bij hele stomme dingen heb ik ook wel eens ja gezegd. Dat ik dacht, dat moet ik nooit meer doen. Wat dan bijvoorbeeld? Weet ik zo gauw niet, maar... je hebt gewoon vertrouwen in dat het goed komt. Je staat er positief in. Ja. Je moet gewoon alles een keer proberen, ja. Heb je alles geprobeerd als je 80 bent? Nou, ik heb een heleboel dingen niet gedaan. Ik wilde bijvoorbeeld nooit naakt. En dat gingen ze me altijd plagen. Oh ja. Joost en Aard en Frans Boelen, de regisseur. En dan gingen ze heel serieus tegen mij zeggen... dat wordt een hele mooie scène... maar die moet je wel naakt dansend met een neger spelen. Met een neger, sorry? Ja, gewoon. Dat woord mag je helemaal niet meer gebruiken, weet ik. Maar dat was toen. Ja. En dan slikte ik en dan zei ik... kan het dan niet? En dan verzon ik allemaal smoesen. En zij hadden dat allemaal al gerepeteerd. Op hun repetitie hadden ze mij al nagespeeld. En ik deed exact wat zij hadden voorspeld. Dus namelijk? Ze huilden van het lachen. En ik dacht, waarom lachen ze zo, weet je? Want dan ben ik heel naïef. En dan, wat deed jij dan, wat zij al voorspeld hadden? Stampvoeten? Nee, ik zo in allerlei... met allerlei smoesjes en draaien proberen daar vanaf te komen. Van, dat is toch niet leuk om dat naakt te doen? Ik bedoel, het kan toch ook met kleren aan? En het hoef je toch niet zo close te dansen en zo? Nou ja. Aard en Joost, die waren werkelijk vreselijk als ze mij gingen pesten, hoor. Ja. Nou, je zou het best terug willen, toch? Ja. Een ander ding wat je nog steeds doet, is Tante Lien. Niet alleen bij Ricky Rissoles, maar ook in verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen. Overal, ja. En dan zing je met de bewoners van het huis. Ja. Wat geeft dat voor gevoel? Wat levert dat de mensen op? Het is geboren eigenlijk bij toeval. Maar ik ben er nu zo mee bezig. Een deel van de optredens zijn altijd bij ouderen. Want ik vind dat er een wonder gebeurt. Ik zing dus liedjes voor de pauze uit hun schooltijd. Ook nieuwe Nederlandse chansons er tussendoor. Mm. Van Willem Wilming bijvoorbeeld een lied over een echtpaar... wat op hele oude leeftijd ook nog verliefd wordt of zo. Weet je? Ja, dat gebeurt ook. Maar omdat de ouderen... die liedjes van vroeger meezingen, gaat er op een of andere manier een klep open in hun hoofd. En ze zingen uit volle borst. Zo intens is dat dan, dat ze na de pauze, als ik als Tante Lien terugkom, dat ze lachen om alle grappen. En dan zijn het helemaal niet meer mensen die al vergeetachtig worden of zo. Er zit gewoon publiek. Ja. En dan, als ik dan... kijk naar de hulpverleners die eromheen staan. Die zijn dan zelf ook verbaasd vaak. Over de reacties van, de bewoners. Ja. En dat is een wonder, vind ik. Dat doet zingen. Ja. Muziek. En, dat is ook bekend dat voor demente mensen... bijvoorbeeld muziek een soort ingang kan zijn... naar een plekje in het hart wat al bedolven was onder die dementie. Ja, is dat ook waarom je het doet? Of... blijf doen? Dat is ook een deel van mijn roeping. Want ik heb het ook wel eens voor ernstig dementerende gedaan. Het was een kleine groep in een heel lief klein huis. En ik merkte er niks aan. Mm-hmm. En ze zongen alles mee en ze gaven antwoord. Tot ik bij een dametje kwam. En ik zei iets... ja, vindt u toch leuk? Of Zei ze, ja, maar ik ben pas 12. En toen dacht ik, oh jee, ja. Ze denkt dat ze 12 is. Schattig, hè? En dat ze dan weer meezingt met de juf. Ja. Ja. Is dat je motivatie om het ook te doen? Om die mensen blijdschap te verschaffen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, niets is mooier dan dat je zo'n zaal laat genieten. En ook als die mannen er wel eens bij zijn, die komen meestal binnen in de rolstoel. Maar eens kijken wat die gaat doen, hè? Zo. En op een gegeven moment bloeien ze ook op. Ja. En dan vertelt er ook een meneer. Want als mensen, soms gaan de mensen achter hun zeggen van, die en die gaan met elkaar. Mm-hmm. En dan ga ik naar ze toe en dan zeg ik, wat ziet u er allebei stralend uit? Zijn jullie soms, ja, knikken, ze zijn verliefd op elkaar. En ik zeg, hoe begon dat dan? Hoe begon dat dan? Jullie zagen elkaar, jullie keken elkaar in de ogen. En toen, wat dacht u toen? Vroeg ik aan die meneer. En er was een ex-zeeman, had ook zo'n baardje. En die zei, die moek, hè? Oh, het is een wonder, hoor, ja. Ja, dat is wat de muziek vermag. Ja, echt, het is fantastisch. En je hebt dus een enorme drive om er door te gaan. Betekende 80 worden iets voor jou? Nee, helemaal niet. Ik voel me 65 of zo. 70 misschien. Ja, je merkt het dat ik kan niet meer snel lopen of zo. Maar en de trappen worden een beetje moeilijk lopen. En daaraan merk ik dat ik 80 ben. Maar verder in je geest helemaal niet? Nee, en ik kan nog heel mooi zingen, dus dat is ook fijn. Ja. Dat is ook meegenomen. Kijk je anders terug nu? Wordt terugkijken makkelijker of wordt het eigenlijk moeilijker als je ouder wordt? Nou, de moeilijkheid met terugkijken nu als je oud bent, vind ik dat ik het soms niet meer precies weet. Mm-hmm. Terwijl toen ik 50, 60 was, dacht ik precies, nee, dat was 1963, weet je wel. Ja, en dan weet je alles met naam en toenaam en welk huis en welke straat. En daar loop ik wel eens op vast, maar dan denk ik, oh, laat maar zitten. Ja, ga je er ook niet druk over maken. Weet je nog wat je eerste herinnering? Heb je nog een eerste herinnering? Wat kun je herinneren uit je vroegste jeugd? Toen was ik in Surabaya in een huis. En dat was een enge tijd, want vlak na de oorlog in Indonesië begon er een nieuwe oorlog, de Bersiap-tijd. En toen De Bersiap-tijd was de tijd dat nationalistische Indonesiërs alle mensen die niet inlands waren, gingen vermoorden. Ja. Dus ook Chinezen, ook Nederlanders, Molukkers. Het was een enge tijd. En jij bent uit 1943? Ja, dus toen was ik 4 en het was in die tijd dat ik die spanning voelde op een of andere manier. En dan lag ik in het onderste van het dubbele bed. Maar ik dacht aldoor, waar is Robbie? Waar is mijn oudste broer? Waar is Theo? Waar is mijn kleine broertje? En ik was aldoor bang dat ik ze kwijt zou raken. Terwijl mijn vader was ik toen kwijt. Die was vermoord in die tijd door de rebellen, zeg maar. Ja. Nou, met mijn moeder, toen ik 10 was, had ze alweer een leuke nieuwe vader gevonden. Wacht even hoor, dat gaat wel heel snel. Een van die eerste herinneringen is dus dat je eigenlijk die onrust heel erg voelde die je gaande was. Ja, ik voelde dat. En dat je toch ook een beetje bang was daardoor. Ja, ik was dan een beetje bang. Maar niet heel erg hoor. Want je vader had een suikerfabriek. Een suikerfabriek, dat is echt Van Dort, Theo van Dort. Had een suikerfabriek en die is toen door de rebellen is hij doodgemaakt. Die is in de gevangenis gegooid en op het dorpsplein vermoord. Maar hij heeft op tijd mijn moeder weg kunnen sturen. En je moeder was ook opgepakt? Nee, die kon vluchten. Oh, die kon vluchten. Hij zei over de muur. Dus we zijn over de muur geklommen. Met jou? Met mijn broertje en ik. Maar dat weet ik allemaal niet meer, hoor. Nee, maar dat is gebeurd. En zijn de suikerrietvelden ingegaan. En zijn door die suikerrietvelden heen gelopen. konden een lorry vinden waarmee het suikerriet van het veld wordt gehaald. En daarmee gereden naar Tulangan, dat is een andere suikerfabriek. En daar zijn we opgevangen en toen naar Surabaya gebracht. Maar mijn moeder wist niet dat mijn vader inmiddels opgepakt werd en een paar dagen later doodgeschoten werd. Die heeft dat pas een half jaar later gehoord. Dus dat was heel, heel zielig voor haar. En dus je moeder die ging gewoon door met haar gezin en probeerde de boel draaiende te houden. Ja. En intussen wist ze niet wat er met je vader aan de hand was. Nee, dat wist ze niet. En die was ziek van verdriet, want die was al die was al vanaf de 10 of zo verliefd op hem. Dus die was ziek van verdriet. En toen heeft mijn oudste broer, Rob, heeft hij gezegd tegen haar mama: luister eens, als je zo doorgaat, dan zijn we niet alleen een vader kwijt, maar ook een moeder. Dus herneem je. Ik bedoel, die kleintjes hebben je nodig. Want ik scheel 16 jaar met mijn oudste broer. Dus, en dan zit er nog een broer tussen. En toen heeft ze zich hernomen. Wat ontzettend knap. Ja, flinke vrouw, flinke vrouw. En ze is niet terug naar Nederland gegaan toen? Want ze is teruggegaan naar Nederland. Uh-huh. Met verlof. En wij zijn bij haar zus, tante El, in huis gekomen. Mijn broertje Theo en ik als twee nakomertjes. Fantastisch huis in Surabaya met een grote waring in. En ja, met een grote wat? Een waring in, dat is een reuzenboom. Okay. Waar allemaal van die draden uitkomen, okay. Weet je wel. Ja. En hun kind, Lexje en Maurits, mijn broer, die mochten daar een hut in bouwen. Mijn broertje Theo en ik mochten daar natuurlijk niet in. We waren te klein. Maar op een gegeven moment kwam mijn moeder terug na 6 maanden. En toen begon ze helemaal stralend opnieuw, zeg maar. Toen had ze zich hernomen. Jeetje. Ja, was flink hoor. Je moeder had ook een soort club, dat heet het AMVJ. Ja, dat is haar werk was dat. Haar werk was dat. En daarin organiseerde ze van alles. Van alles. Het was vroeger het YMCA. Dat, mm-hmm. En als AMVJ, YMCA, was het ook een tijd lang opvang voor militairen, voor Hollandse militairen die daar in de tijd waren. Daar werden we ook wel eens met de jeep naar huis gebracht, dat is zo leuk. Maar dan organiseren ze feesten, modeshows, nou, noem het op, allerlei clubs. Later openden ze in heel Surabaya, ik geloof wel 10 kleuterscholen heeft ze geopend. En ze had zelf op de kweekschool gezeten. Dus ze leidde die meisjes, Indische meisjes, Chinese meisjes, op met basis. Met basisdingen om les te geven aan de kleuters. Ja. En, maar in die AMVJ was het ook hartstikke leuk, hoor. Wij vonden het altijd leuk. Je hebt er ook opgetreden, toch, als kind? Ja. Was dat je eerste optreden? Ik geloof dat het eerste optreden was een kerstkind. Maar daar weet je niks meer van. Maar ik weet wel dat ik in het wiegje lag als echte kerstbaby. En toen ging ik zo een beetje me oprichten en naar de zaal kijken. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En naar de hand lieten ze me iets verder in het wiegje liggen. En dan gaf mijn moeder mij een soort bal in mijn handen waar ik daarna zat te kijken. Ja, kerst. Dat heb je gehoord, want dat kan je heb niet meer gehoord, weten. Heb ik gehoord, weet ik niks van. Maar ik weet wel dat er was ook een kerstspel, heb ik ook gehoord. En Maria, die zouden naar Bethlehem gaan, dat lied. Maria, die zouden naar Bethlehem gaan. Nou, en die juf die ik had op de kleuterschool, dat was Maria in een mooie blauwe jurk. En mijn moeder stond in de coulissen aanwijzingen te geven. En toen liet ze even mijn hand los. En toen dacht ik, ik loop naar Maria, naar de juf. En toen heb ik een rondje op het toneel meegelopen. En toen ik weer langs mijn moeder kom, ze heeft hier komen. Dus je had er van jongs af aan eigenlijk zin in dat toneel? Oh, absoluut. Want ja. Mijn moeder studeerde allerlei acts met mij in. Bijvoorbeeld was ik zo'n Biedermeier meisje met een klein hondje in een wiegje. En dat hondje dat plast dan aan het eind van de act. En weer een ander lied. Er was ook in het laantje rijdt klein Toosje. Haar poppenwagen rond, daar zit die hond in dan. En wat al niet. En dan met een ander kind weer deden we weer Trien en Bram uit Monnikendam. Nou, mijn moeder regisseerde ook uitstekend toneelstukken. Dus het ene stuk na het andere. En op een gegeven moment, toen had ik er de leeftijd voor, deed ze Doornroosje. Nou, ik was Doornroosje natuurlijk. Tot ik op het paard wat we hadden in de, wat een buitenhuisje, mijn been brak. Nou, uitgesteld. Doornroosje, even gebroken been. Ja. Nee, maar ze regisseerde heel goed en heel streng. En de liedjes en alles moest even goed. En bij Doornroosje had ze verzonnen. Had ze het weeshuis rozen laten maken. En die rozen zaten allemaal aan elkaar. Een gordijn van rozen. Dus als die prins aankomt, dan is dat rozengordijn dicht. En die gaat te hakken. En dan gaan die rozen opzij. Nou, het is zo goed verzonnen. Ja, een heel inventieve vrouw. En ze verzon voor mij ook allerlei dingen. Was je moeder je held? Mijn held? Ja. Ja, zeker. Want je hebt je vader dus dan nooit gekend eigenlijk? Nee. En er hangt een enorm verdriet wat je gevoeld moet hebben? Ja, heb ik wel gevoeld. En mijn moeder sprak dat ook uit. Want dan vroeg ik iets en dan zei ze, Wiet, dat boek is gesloten. En dan keek ik naar en dan dacht ik, wauw. Ja, ik dacht niet wauw, maar dan weet je als kind van, ik moet niet verder praten. En dan ging ik het informeren bij Rob, mijn oudste broer, bij mijn oma, bij wie dan ook. En ja. Heb je een beeld gekregen over wie je vader was? Ja, later wel. Echt een man die alles kon. En die alle talenten, die had hij dus. Hij kon toneel spelen, hij kon zingen, hij kon muziek maken. Dus die heb ik van hem geërfd. En de broers hebben al zijn andere talenten geërfd. Zijn wiskundig inzicht en alles, want hij was ingenieur. Dus ja, dat moet een fantastische man zijn geweest. En het was haar held, want ze kenden elkaar vanaf hun 12e of zo. En op de 15e waren ze al smoor verliefd op elkaar. En toen hij als jong ingenieur naar Indonesië ging, was het toen nog Indië, ik denk het wel. Toen is mijn moeder weggelopen van school gewoon. Om met hem mee te kunnen? Ja, om met hem mee te gaan. Dus ja, mijn moeder was ook heel ondernemend natuurlijk. En stout was ze ook. Dat hoorde ik dan weer van haar zus, tante El. Ja. Het mooie is wel dat je moeder met al haar inzet en veerkracht ook weer een nieuwe man gevonden heeft. Ja, en een leuke man. Een lieve man. Ja. En dat is een voorrecht om als kind je ouders verliefd te zien worden. En dan zaten ze in de voorkamer van dat huis in Surabaya. En dan gaven ze elkaar kusjes op de bank. En dan slopen we daar om de hoek om te kijken. En dan kwam mijn oma ook aangeslopen. En dan pakte ze ons bij de hand soppen. En dan sleurde ze. Dat mag je niet doen. Laat ze rustig zitten, weet je, of zo. Kregen net geen draai om de oren, maar ja, jullie waren blij om dat te zien natuurlijk. Ja, dat was. En hij had het mooiste huis van Surabaya. Gebouwd door een Nederlandse architect. Zo'n huis wat als een punt dat dak zo naar boven loopt. Belegd met kleine grijze leisteentjes. Wondermooi vond ik het. Daar woonden jullie en op een gegeven moment gingen jullie op vakantie naar Nederland. En ja. Toen? En toen waren we in Nederland en toen belde mijn stiefbroer op. Want deze nieuwe vader had ook al 3 kinderen. En mijn stiefbroer Kees die belde op. En die zei, je hoeft niet meer terug te komen. Alles is in beslag genomen door de regering. Alles wat van buitenlanders is, is nu bezit van Indonesië. En ik moet het hier gaan afwikkelen. Dus we waren alles kwijt. Huis, dat prachtige fabriek, huisje, de fabriek. Auto, alles, alles, alles. Dus toen heeft die broer Kees nog geprobeerd om Ik zei, mijn dagboeken wil ik graag hebben, zei ik door de telefoon. Oh, dat is allemaal aangekomen, hoor. Hij heeft dus kinderboeken kunnen opsturen, dagboeken. Nou, nog wat echt flut dingen waar we aan gehecht waren, tafelkleden en zo. Maar de rest was allemaal gewoon in beslag genomen. En Kees is toen met zijn vrouw naar Australië gegaan. Ja, en wij zaten hier. En toen zei mijn vader en moeder, mijn nieuwe vader en moeder, die zeiden, ze hebben een week in de put gezeten. Een week maar. En toen zeiden ze, we hebben elkaar nog. We beginnen gewoon opnieuw. We zijn gezond, we hebben elkaar nog, we beginnen gewoon opnieuw. Nou, en voor mijn broertje Theo en ik, want wij zijn dan twee nakomertjes, was dat zo'n stralend voorbeeld dat je dacht, zo kan het ook, hè? Dus we hebben ook nooit last gehad van dat je je ouders haat als tiener. Nee, we adoreerden ze gewoon. Jeetje, ja, maar ze hebben ook hele knappe dingen gedaan. Ja, heel veel veerkracht getoond. Ja, ja. Fantastische mensen, hoor. Ja. Dus jullie zaten in Den Haag, jullie hadden verder niks. Zij hebben een leven opgebouwd. Wat vond je eigenlijk van Nederland? Ik vond het leuk om hier met verlof te zijn. Maar op een gegeven moment, mijn beste vriendin Sita, die zei op een gegeven moment tegen mij, je moet eens ophouden met te zeggen van, ik ben net uit Indonesië, zit hier nou 10 jaar. Je woont hier, zei ze. Zo zat ik nog met het land. Je had altijd nog het gevoel dat je te gast was. Ja. Maar we hadden toch een leuk leven, hoor. Maar je hebt een boek geschreven, dat heet Kind van Twee Culturen, of dat is over jou geschreven. Die twee culturen, blijven die altijd in jou zitten? Oh ja, ja. Als ik in Indonesië ben, dan voel ik me zo een iemand van het land. Gewoon. Wat is heel Indisch aan jou? Ik weet niet wat heel Indisch is. Mijn handen zijn heel Indisch. Hele kleine, lieve handjes, vind ik. Met kromme. Ik kan mijn vingers omhoog doen. Ik weet niet wat nog meer Indisch is. Toen ik in Nederland aankwam, toen sprak ik ook heel Indisch. En dus op toneelschool moesten mijn medeleerlingen de rol er leren, maar die had ik al. En ik moest leren om buik, boom, dak, deur, weet je, het Indische accent af te leren. Ja. Je hebt je tante Lien gecreëerd. Hè? Eigenlijk een soort gezicht van de Indische gemeenschap werd je daarmee. Eigenlijk een soort gestalte heb je neergezet waarmee mensen zich konden identificeren. En zij was oud toen jij nog jong was. Ja, eigenlijk heel bizar. Hoe is zij gekomen tot je? Tot jou gekomen? Ze diende zich aan. Ik weet niet. Ik zei tegen moeder, dat zou ik zo graag zo'n Indische dame willen spelen. En mijn moeder stimuleerde alles. Wat, vertel, weet je wel. En dan ging ze meedenken, ja. En toen heb ik het verzonnen gewoon. En ik heb, geef mij mijn nasi goreng, dat lied. Joop Stokkemans heeft de muziek gemaakt, maar ik heb de tekst gemaakt. Ik heb meer teksten gemaakt en omdat ik dan wel eens speelde voor Indische mensen, want dan werd je gewoon uitgenodigd omdat je bij de club hoorde, bij de Indo's. En toen ik merkte dat dat succes had, als ik maar zo praatte, zoals ik vroeger praatte. Artoelui, je ziet die kerels, die ene zo lange flare, weet je, en dan die kleine sepertie een kobalt, zo heen, doek. Nou ja, en dan gingen ze zo lachen dat ik dacht, daar moet ik wat mee doen. En die lach die was natuurlijk ook een soort bevrijding. Want iedereen was maar bezig zich aan te passen. Ja, maar in die tijd waren we al aangepast, dacht ik, hoor. Dat tante Lien. Ja, dat is natuurlijk later. Ja, maar ja. Nou ja, ik kan me toch voorstellen dat er wat bevrijding in zit. Ja, er zit bevrijding in. Want je moest als Indo eigenlijk Nederlandser zijn dan de Nederlanders. Ja. Want mijn vader en moeder letten er ook heel erg op dat wij heel goed Nederlands spraken. En op school, nou, we kregen perfect les. Perfect. Ik zat op de Nasserschool aan de Jalan Supratman. geweldige lerares, juffrouw de Krieger, zo goed die het ontleden en alles, weet je wel, dat... Ja, we spraken heel goed Nederlands. Je hebt je ook heel erg ingezet voor erkenning van het leed van Indische Nederlanders. Je hebt in de Tweede Kamer gezongen om dingen onder de aandacht te brengen. Je werd een soort ombudsman eigenlijk voor Indische Nederlanders. Je kreeg heel veel post over dingen waar mensen mee zaten. Ja. Was dat niet raar om zoveel verantwoordelijkheid toebedacht te krijgen? Ja, was raar. Maar dan vroeg ik het aan mijn moeder en dan deden we samen die post beantwoorden. Oh ja? Want heel veel dingen over de oorlog en zo, dat weet ik allemaal niet. Want ik ben van 43, dus een heleboel weet ik ook niet. En wat schreven mensen hier dan? Hè? Wat schreven mensen hier dan bijvoorbeeld? Ik weet het niet eens. Maar zei ik tegen zijn mam, geef jij me antwoord aan die meneer. Ja, dat deed hij echt. Ja? Maar je kreeg heel veel post. Ja, heel veel. Na de eerste uitzending van de Late Late Lien Show, 3000 brieven. Jeetje. En dat was nog echt met een aanzichtkaart met een postzegel erop. Ja, ja. Echt brieven. Ja. En toen heb ik ze ook bij de VARA kunnen overtuigen dat het leuk was om er nog één te maken. Toen was het decor al vernietigd. Oh, het was echt maar bedoeld als eenmalig. Als eenmalig. En toen hadden ze iets van, nou, dan gaan we nu een Zuid-Afrikaanse. Ik zei helemaal niet. Ik heb hier 9 afleveringen ingeleverd. Dus we kunnen gewoon door. Ja. Nee, ik kon wel van me afbijten. Ja. Maar het was leuk bij de VARA, hoor. Ik bedoel, met de Stratenmaker op Zeeshow en zo. Dat was ook zo leuk met Aart en Joost. Ik heb zo'n leuk leven eigenlijk gehad. En nog, en nog. Ik wou nog wat vragen over Tante Lien. Want ik zat te denken van... Het is heel erg nostalgie, hè? Ja. Maar aan nostalgie zit ook een heel pijnlijk deel. Namelijk dat verlangen naar dat wat voorbij is. Ja. Dus het heeft ook iets verdrietigs. Ja, maar dat is ook prettig, hoor. Ja? Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld verliefd bent geweest en je bezingt dat in een lied en hij is weg. Hij komt niet meer, hij komt niet meer. Nu blijft het altijd somber weer van Willem Wilming. Nu is hier een tranendal waar nooit de zon meer schijnen zal. Ik bedoel, verdriet is ook prettig en mooi om te bezingen. En blijdschap ook. En natuurlijk, want een heleboel nare dingen zijn daar gebeurd natuurlijk in Indië, Indonesië, ja. Maar ook als je er later kwam als Nederlander, met open armen werd je ontvangen, hoor. Ja. Nu nog steeds? Nog steeds, jazeker. Want ga je vaak terug? Ga vaak, zo vaak mogelijk. Hoe vaak ben je geweest sinds je daar uit je 13e... Ik geloof 28 keer. Jeetje. En mijn man Theo vindt het gelukkig ook heel erg leuk. Dat is mooi meegenomen. Ja. Ik praat met Wieteke van Dorst. Als je misschien later ingeschakeld bent. En die is onlangs 80 geworden. En om dat heugelijke feit te vieren, kijken we een beetje terug eigenlijk op je leven. Hè? Ja, leuk. Je bent ooit begonnen bij Wim Kan. Ja, voor iedereen die jong is, die weet niet meer wie Wim Kan is. Maar oudere mensen weten dat wel. Ja. Dat was een cabaretier die altijd de oudejaarsconferentie deed. En die had ook een Indisch verleden trouwens. Wat deed je bij Wim Kan? Ik had het voorrecht om ook een scène met hem te mogen doen. Want meestal de jonge mensen bij Wim Kan, die kregen dan leuke scènetjes, liedjes. En dat studeerde mevrouw Kan bij ons in. We zeiden nooit Wim en Corrie, altijd meneer en mevrouw Kan. Mevrouw Kan? Dat was Corrie Vonk. Ja, mevrouw Kan. En die studeerde dat in met ons en dan mochten we dan voor de pauze doen. Maar met hem had ik een lied. Het vaderhart klopt, dubbelhart klopt voor zijn kleine meid. En er was een persiflage op Heintje. En dan had ik, het was het symfonie in roze. Heintje was een zangeres, ja. Heintje is de zanger. Oh, die jongen, die kleine jongen. Ja. De Limburgse zanger die over zijn moeder zong toen hij 12 was. Oké, ja. En had ik zo'n roze jurkje op een roze podium. Wim Kan had een roze overhemd. En speelde zogenaamde roze cello. Nou, ik had de eer om een fantastisch nummer met hem samen te hebben. Dat was kick, hoor. En dat was zo leuk. Ik heb heel veel van ze geleerd. Want als ze nou in de provincie speelden, dan hadden we wat meer tijd tussendoor. Dan ging mevrouw Kan met mij scènes instuderen die zij vroeger gespeeld had. Dus bijvoorbeeld Knijn is dood. Het was een prachtvoordracht van haar. En het nonnetje en nou, allemaal dingen. En dan mocht ik in de provincie het ook op toneel doen. Hartstikke leuk. En hadden ze een soort goed advies voor wat je de rest van je carrière lol van hebt gehad? Nee, alle adviezen waren goed. En ik ging ook in de pauze kijken naar hem. Na de pauze, snap je? Mm-hmm. En dan keek ik hoe hij dat publiek bespeelde. En hoe hij dan zijn grappen doseerde. En dan vroeg ik er iets over. En toen zei de Wieteke, kijk, die grap dat maakt heeft een top en dan gaat het weer naar beneden. Als je het vlak voor die top doet, hoort niemand het. Op die top helemaal niemand meer. Even over de top horen ze het ook niet. En je moet het ook net niet te laat, maar net even over de top de volgende grap. Ja, dus hij leerde je alles over timing. Ja. Ik heb veel van hem geleerd, hoor. En ook van mevrouw Kan. Zeker. Ik vind het grappig als je zegt mevrouw Kan. En meneer Kan. Ja, ja, niemand zegt dat eigenlijk. Dat zeiden we allemaal. Dus Manix Kappers zat daar, René Frank, Sant Heijermans, Frits Lambrechts. Maar we zeiden altijd meneer en mevrouw Kan. Maar we hebben het leuk gehad, hoor. Je hebt in 1968 ben je begonnen met Oebelen. Ja. Dat was een kinderprogramma. Eigenlijk een van de eerste kinderprogramma's die niet betuttelend waren. Waar kinderen zelf mee mochten doen. Het was een revolutie. Ja, leuk, hè? En weet je, dat weet u thuis ook misschien niet. Wij zien elkaar nog steeds. Dus de mensen van Oebelen. Van Oebelen, Oebelen Kinderkoor. We zien elkaar nog steeds en we hebben jaarlijks een reunie. En het is heel jammer dat Willem Nijholt dood is. Want dat doet pijn dan, want die was er ook vaak bij. Wat doen jullie op die reunie? Zingen jullie dan nog? Echt? Ja. Dan gaan we zingen en kletsen natuurlijk. En al die kinderen zijn inmiddels 50, 60? Ja, 60 geweest. En twee organisatoren, dat zijn eigenlijk Ria Tammer en Therese Ruzet. Dat zijn de Oebelen kinderen die het meeste organiseren. Maar het zijn allemaal jongens en meisjes, wat nu mannen en vrouwen zijn, die elkaar een warm hart toedragen. En we hebben het zo gezellig altijd op die reunies. Het is hartstikke leuk. Dat jullie toen echt een nieuw soort kindertelevisie maakten, ook later met de Stratenmakers op Zee. Was dat een missie of was dat gewoon de tijdgeest? Ik denk de tijdgeest. En Frans Boelen, de regisseur van de Stratenmakers op Zee show. Het was, hij en Aard hebben dus die schrijverscollectief bij elkaar gevormd. En dat was toen Willem Wilmink, Hans Dorrestein, Jan Riem, Karel Eijkman, dat ik niemand vergeet, Vetse Pijlman. Nou, een bijzonder collectief. En die schreven al die liedjes en ook de scènes. Alle liedjes en scènes, ja. Er was bijvoorbeeld een heel beroemd lied, het Poep en Pies menuet. Ja. En dat was echt uniek, toch? Dat jullie die dingen zo benoemden. Tuurlijk. Maar dat doen kinderen toch altijd? Dus we deden. Ja. We stelden ons eigenlijk dommer op dan het kind. Zodat een kind die het kon zien, die zou denken, die kon dan zeggen van, oh, maar dat weet hij niet eens, weet je wel. Maar echt zo'n heel leuk lied van Hans Dorrestein. Kakkedrollen scheiden poep, hanepikken lulie, poep Jan Knor. Nee, de woorden poep en pies, die zijn niet netjes, die zijn vies. Zo enzovoort. En de Telegraaf, die was heel boos op jullie, hè? Die schreef echt schande van. Ja, ze leren kinderen schuttingwoorden, maar de echte schuttingwoorden van lul en klootzak, die hoorde je niet, hoor. Het was gewoon poep en pies. Grapjes. Ja, dus het was heel onschuldig allemaal. Ah, wel ja. Tuurlijk. Ik heb zitten kijken naar de beelden die er nog zijn. Die had de redacteur geweldig in een mapje verzameld. En ik zag echt zo'n lief lied van jou en Willem Nijholt. Die dan een koppeltje speelde wat verliefd was. En waarvan ze die apart op vakantie waren en elkaar heel erg misten. Ah, ja. Kan je dat nog herinneren? Ja. Het was een prachtig lied, maar jullie waren allebei ook zo beeldschoon en jong. En ik dacht... De zon is wit, de zee is blauw. Mijn benen bakken zachtjes bruinen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur een aanzicht uit de duinen. De zee is heerlijk niet te koel. Ik was net toch in het water. Ik huur de hele dag een stoel. Een meter verder zit een pater... En dat zingen we het los van elkaar. Maar dat is Harry Gele, hartstikke leuke teksten... en hele mooie muziek van Joop Stokkemans. Hoe heb jij... Hij is onlangs overleden, Willem Nijholt. Ah, erg. Maar dat is jarenlang een vriend van jou geweest. Ja, een hartsvriend. Ja, dat is erg, hoor. Maar ja, weet je, ik heb wel... Eens zien we elkaar allemaal weer. Denk je dat? Ja, dat denk ik. Ik hoor ook stemmen zo. Ik hoor wel mensen die al dood zijn iets zeggen. Mijn moeder bijvoorbeeld, of mijn oma. Mijn broertje, nou, mijn broertje, jongste broertje... die heeft ook afgesproken met mij, Wiet, ik praat met je. En met jou en met Wendy, zijn vrouw. Dus die hoor ik ook. Dus ze zijn niet weg, wil ik maar zeggen. Ook voor iedereen thuis. Niet denken dat mensen die dood zijn, weg zijn. Maar is dat niet omdat hun geest in jou voortleeft in plaats van... dat zij vanuit een andere wereld met jou praten? Hoe kan een geest in mijn hoofd voortleven? Nou, hun ziel, zeg maar. Vind ik een goeie. Ja, ik ben een beetje sceptisch. Ja, kan, en dat is niet erg. Kijk, de een denkt zus, de ander denkt zo. Maar... Ja, ik vind het interessant dat jij stemmen hoort. Ja. Ja, het is... En een paar engelen hoor ik ook. Want dan las ik iets over engelen en dan hoor ik opeens iets. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar kun je mij uitleggen wat je hoort dan? Hoe weet je dat het een engel is? Omdat je... Dan vraag ik wie spreekt hier tot mij. Dus ik ben een engel. En hoe heet je? En de eerste die zich bekend maakte was Gideon. Ik weet geen Gideon als engel, maar... Ik vind het heel plausibel klinken, wel, Gideon. Ja. En ik had het niet kunnen verzinnen. Wat had hij voor boodschap dan? Weet ik niet meer. Het zijn heel praktische dingen. Bijvoorbeeld... stond ik op het perron, wilde ik weglopen... en sprak er een engel, blijf staan, Wieteke. Blijf staan. En nou, wie ben je? Ik ben een engel. En dan bleef ik staan en dan kwam mijn afspraak even later aan. En als ik weggegaan was van het perron, dan had ik die afspraak gemist. Ja, het gaat eigenlijk vanzelf. Heb je dat altijd gehad? Dat vermogen om anderen te horen die er niet meer zijn? Ja, dat begon wel vroeg. En in ieder geval, dan dacht ik dat ik God hoorde. En dan, dus de Bijbel was, de Bijbellessen op de school met den Bijbel. De Galsari school met den Bijbel. Die waren aan mij besteed, hoor. En dan zei mijn moeder ook altijd, ga jij maar bidden, want jij kan zo goed bidden. En zei ik, waar moet ik dan voor bidden? Nou, dat juffie dit of dat. Nou, ik ging bidden en dan werd mijn gebed verhoord. En zei, mami, dan zie je nou wel hoe goed jij kan bidden. Bid je nog steeds? Ik bid, ja, elke dag. Maar je doet ook aan meditatie, toch? Of is ook het aan hetzelfde? Meditatie, ja, nee, is iets anders. Als je gaat mediteren, dan krijg je... Ik heb dat op les geleerd. Dan krijg je een mantra. Mm-hmm. Die mantra zeg je in je hoofd. Iedereen kan dat doen. Dat is transcendente meditatie, hè? Transcendente meditatie, ja. Dan zeg je die mantra, begin je in je hoofd, je sluit je ogen en dan ga je dat zeggen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, rust. Rust. Inwendig zeggen. En op een gegeven moment merk je dat er 10 minuten voorbij zijn. Of 20 minuten. En dan heb je zo opgeladen. Dat kan ik je niet vertellen. Maar alle mensen die TM doen, die weten hoe dat is. Maar ja, er zijn zoveel manieren om te mediteren. Alles is goed eigenlijk. Gewoon bidden is ook goed. Mediteer je elke dag? Nee, niet elke dag. En dat bidden, dat ziet er anders uit? Ja, dus meer praten eigenlijk. Met God? Ja. Of engelen, of ik weet niet met wie ik praat. En zoals je bent dan best wel veel mensen verloren. Dat gebeurt ook op jouw leeftijd. Dat mensen die ouder zijn gaan of die jonger zijn. Aardstaartjes is aan een brommerongeluk overleden. Ja. Willem Nijholt onlangs. Hoe ga je om met dat verlies van mensen die zo lang met je meegereisd hebben? Ik vind het heel triest. En ik ben er oprecht verdrietig over. Maar ik denk, ze worden wel opgevangen. Daar? Ja, dat heb ik dan weer gelezen. Als je sterft, dan word je door engelen begeleid. En je hebt zelfs speciale engelen voor kinderen. Maar je wordt door engelen begeleid. En die nemen je mee. Naar waar? Naar een soort hemel of zo. Ja, maar jij gelooft dus gewoon dat in een hiernamaals. Ja. En dat Willem en Aard daar zijn. Ja. En dat je die ooit weer ziet. Ja, dat geloof ik. Gelooft je man dat ook? Nee, helemaal niet. Die denkt heel anders. Maar hij laat me lekker rommelen. Ja, dat is niet erg dat jij dat gelooft en nee, hij iets anders. Nee, dat vindt hij niet erg. En hij zei vroeger altijd, mama gelooft en papa gelooft niet. En als ik het dan niet geloof, vind jij dat dan stom van mij? Nee, helemaal niet. Okay. Iedereen moet geloven wat hij zelf wil. Maar dan ging Theo, dus mijn man, ging die wel tegen Bas, de oudste zoon, zeggen, loop naar beneden en zeg maar tegen mama, zo waar de Heer is opgestaan. Dus dan ging hij met een bijbelspreuk, ging Bas naar beneden. Mama, ik moet zeggen van papa, zo waar de Heer is opgestaan. Lachen. Het lijkt me wel heel veel steun geven als je hiervan overtuigd bent. Ja, elk geloof geeft steun. Ja. Of je nou in Boeddha of in een hindoe god. Of ik denk dat het allemaal. Maar op het moment dat ik erover ging lezen, ook cursussen gedaan. We hebben engelencursussen gedaan met vrienden en ik. Ach, dat is ook wat zo. Wat leer je dan op een engelencursus? Hoe je moet communiceren met engelen en hoe dat in elkaar zit en wat voor engelen er allemaal zijn. Dat is leuk, hoor. En dan gaat er ook weer zo'n wereld voor me open dat ik denk, oh ja, nee, dat geloof ik meteen. Maar er zijn ook wel dingen die ik bijvoorbeeld niet geloof, hoor. Zoals? Weet ik eigenlijk niet, maar als iemand met verkooppraatjes komt, weet je wel. Ja. Nee, maar gaat dat ook over geloven? Nee, het geloof ik alles eigenlijk. Wat op mijn pad is gekomen. Is dat ook het is misschien een stomme vraag, maar zo Louis Couperus, De Stille Kracht, die serie, dat Indische mensen in ieder geval een soort zesde zintuig hebben, of dat daar dingen gebeuren die je niet kan verklaren? Ja, dat is ook wel zo, maar daar heb ik me als kind al, mijn moeder zei, hou je daar verre van en luister niet naar die dingen. Want de baboe en de jongels hebben natuurlijk allerlei spannende verhalen. En dan krijg je het soort verhalen van, ken jij een man in een wit tropenpak met een tropenhelm op, met een snor? Nou, die staat nu naast je. Weet je wel? Ja. Nou, dat zijn enge verhalen. Daar moest je als kind niet naar luisteren. En op een gegeven moment, mijn oudste broer Rob en ik konden op afstand communiceren met elkaar. Telepathie. In de ene kamer en ik in de andere kamer. En dan schreef hij een getal op. En ik schreef dan ook op 8. En dan lieten we het elkaar zien. Zie je dat we telepathisch contact. En toen zei mam, je kom hier allebei. Ik wil dit niet hebben. Ik verbied het jullie. Want dan stel je je open voor iets. voor iets wat je niet kan overzien. Ja, ja. Want als je je openstelt voor zoiets, kan er van alles binnenkomen. En is dat je ooit gebeurd, dat er iets anders dan een engel binnenkwam? Nee. Maar we hebben, zijn er meteen mee gestopt. Ja. Je bent een aantal jaar geleden, heb je een enorme hartoperatie gehad die heel risicovol was. Ja. Ben je daar goed van hersteld? Heel goed hersteld, maar ik moet wel pilletjes nemen dus. Ja. Ik heb wat medicijnen en... jaarlijks moet ik even laten checken of het wel goed is. Maar het gaat goed met mijn hart. Was je toen bang om te sterven? Nee, maar ik dacht ik sterf niet. Ik dacht in de ziekenauto dacht ik al dat mijn moeder hoorde zeggen van... nee, dat gaat goed verder. Het komt goed. En het was verder een... feestelijke gebeurtenissen. Ik kreeg zoveel bloemen van iedereen. Nog iedereen heel hartelijk bedankt dat ik toen zoveel bloemen kreeg. Mijn hele kamer was vol bloemen. Ben je altijd positief? Ja, altijd. Tot vervelend toe. Is er niks wat jou helemaal uit balans in de put... zwartgallig, zwaarmoedig kan krijgen? Ja. Ik kan het huishouden eigenlijk niet aan. Ik kan het gewoon niet aan. Nu bijvoorbeeld, mijn man ligt ziek. En dan moet ik alles doen, dus eten maken, dit, dat. En dan zijn er best mensen die mij helpen. Maar ik kan het gewoon niet overzien. Dan begin ik met iets en denk ik, oh nee, dat moet eerst. Oh nee, dat ben ik vergeten. Oh nee, dan moet ik dat kopen nog. Dat kan ik gewoon niet overzien, maar je hebt mensen die dat... uit de losse pols zo doen, maar ik kan weer uit de losse pols goed zingen en verzinnen. Dus en raak je daarvan in paniek? Nou, ik ben nu wel een paar keer in paniek geraakt. Dat ik denk, hoe moet het nou gaan? Want Hanneke, Wie is Hanneke? Hanneke, die doet mijn zaken twee keer in de week. Vriendin eigenlijk. En dan heb ik nog een tante Jo die me helpt met schoonmaken. Maar jij houdt dus heel erg van die hele aardse dingen... als poetsen en schoonmaken, boodschappen doen en koken. Daar hou je niet van. Je houdt heel erg van de speelse dingen. Het zingen, het spelen. Ja, maar het moet natuurlijk ook wel gebeuren. Ja. Dus, en als er gegeten wordt, moet er afgewassen. En we eten al heel makkelijk, Theo en ik. Want sinds de kinderen de deur uit zijn, koken we niet meer. Wat eet je dan? Ik kook er gewoon niet meer. Dan eten wij. We hebben 7 traiteurs in de buurt. 7. Voor iedere dag 1. Nou, we eten elke dag iets anders. Dus Theo eet bijvoorbeeld andijviestampot. En ik eet dan een bak sla met een gebakken eitje en nog iets. Of iets anders, of een macaroni-schotel voor mij... en weer een bloemkoolschotel voor hem. En we hebben heerlijke traiteurs in de buurt. Maar dus wat jou echt past, is het spelen... en niet het huishouden of allerlei aardse dingen. Daar heb je mensen voor die jou daarin ondersteunen. En nu dat je het allemaal alleen moet doen, vind je dat ook een beetje te veel. Is dat spelen, is dat jouw manier van overleven, het leven leven? Ik denk het. Want als ik dat niet had, dan zou ik niet weten hoe ik alleen maar het huishouden zou moeten doen. Ik zou het niet weten. Gelukkig ga je nog heel veel spelen. Ik ga nog heel veel spelen. Ik ga met Ricky Risolle spelen. Ja. En ja. Ik ga zelf spelen. En straks komt de Passer Malmbazar. Dat heet nu Tong Tong Fair. En dan... Dan ga je jubileum vieren, hè? Ja. Want je zingt al 40 jaar als duo samen met... Aisla Walata. Een hele lieve vriend. Dus dat gaan we vieren. 40 jaar samen. Ik bedoel... Dat is een Molukse zanger, hè? Hij is een Molukse zanger. En dan zei ik laatst tegen een bevriende journalist, Ben Holthuis... Ik zei, ik ken toch geen duo's die al voor zoveel jaren bij elkaar zijn. Zei hij, ja, Saskia en Serge... Ja. Ik dacht, ja, maar ja, die zijn getrouwd. Dat is ook makkelijk. Ja. Ik wens je heel veel succes in de verzorgingstehuizen met Tante Lien en met Ais Lawalata op de Tong Tong Fair in Den Haag en met Ricky Rissolles. Dankjewel, Wieteke van Dorst. Dort, dit was NMS. Abonneer je op de podcast, dan kan je luisteren waar en wanneer je wil. Morgen zijn we er weer, dan met Erik Smit van Follow the Money. Zo direct op deze zender, Misha, ik wens je een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.